Gauza bada, hor badagola mediazio prozesu bat alkateak itxi duena, publikoki esan du elkarrizketa batean, ate hori izten duela, iragana dela, hartara, uste dugu, biderik ez dela zabalduko hor, behintzat, guztiok egoteko mai horretan, gu Jaizkibel beti bezala edozein unetan, edozein tokitan elkar biltzeko prest gaude, hori bai da gure helburua, elkarrizketa eta elkar ulertzea herri mailan, aldiz berak erabaki du ezetz. Bestetik egon daitezke bide politikoak, baina bueno, bide politikoak gu Jaizkibel konpainia bat gara, gu ez gera politikoak, guk egin behar dugu guri dagokigu nahia sortzian, kalera irten, errebindikatu berdintasunean desfilatu nahi dugula, gure helburua alardean parte hartzea dela, gero politikoki bestelako akordioak edo bestelako ekimenak sustatzen badira, eta horrek emaitza bezala ekartzen badu nolabait baldintza egokiagoetan pasa ahal izatea herriko kaletatik, ba ongi etorriak.